witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca. Jest 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Z powodu strajku na lotnisku w Brukseli LOT odwołuje w poniedziałek 5 rejsów. Protest przeciw nielegalnej migracji. Kilkadziesiąt osób zebrało się na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku. W serwisie też łowienie śmieci magnesem. Cuda można znaleźć. Mój największy skarb to jest z ubiegłego roku. Rewolwer Colta. Właz kanalizacyjny się znalazł. Kawałek metalowej linki i na lince męska bielizna. LOT odwołuje w poniedziałek 5 lotów między Warszawą a Brukselą. Powodem jest strajk generalny na lotnisku w stolicy Belgii, mówi rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. W poniedziałek zostaną odwołane następujące rejsy LO232, 235, 236, 238 i 234. Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami, którzy posiadali rezerwacje na wyżej wymienione rejsy. Wszystkich pasażerów, którzy chcą się dowiedzieć o status lotu, również prosimy o kontakt z naszym call center. Pasażerowie, którzy mają bilety na te rejsy, mogą zmienić termin wylotu bądź zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o napaść i gwałt na 14-letniej dziewczynce. Do ataku doszło przedwczoraj w dzielnicy Rakowice o 6 rano. Dziewczynka była w drodze do szkoły. Nikt nie zareagował. Zatrzymany to 30-latek, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Czynności z mężczyzną zaplanowane są na dzień jutrzejszy. Dzisiaj wykonane już zostały najprawdopodobniej czynności z małoletnią, czyli przesłuchanie w obecności biegłego psychologa przez sędziego. Mężczyzna jest mieszkańcem Wrocławia, w przeszłości był karany za podobne przestępstwo. Kilkadziesiąt osób protestowało na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Rosówku przeciwko nielegalnej migracji. W pikiecie wziął udział m.in. poseł PiS Mariusz Błaszczak. Obrona przed zagrożeniem, które jest realne, zagrożeniem w postaci nielegalnej migracji. Otóż Niemcy podrzucają nam nielegalnych migrantów. Polska powinna się nie zgadzać na tego rodzaju praktyki. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówi, że PiS gra tym tematem na potrzeby kampanii wyborczej. Próba wykorzystywania nie pierwszy raz w wyborach takiej sytuacji, gdzie PiS-owi dwie rzeczy, którymi oni straszą Polaków, mianowicie migrantami i Niemcami, zbiegają się w jedną całość. Minister Siemoniak przekazał dziś, że liczba migrantów na granicy polsko-niemieckiej spada. Jak powiedział, liczba zawróceń z Niemiec do Polski była za rządów PiS w 2023 roku wyższa o 1/5 niż w roku ubiegłym. Za pomocą specjalnego magnesu społecznicy łowili śmieci pod Bydgoszczą w kanale górnonoteckim. Dowodził nimi Tomasz Wenderlich z Fundacji Zielone Jutro. Tutaj są zakłady przemysłowe, jest droga, most był też przebudowywany kilka razy, więc tutaj po prostu woda mogła przykryć troszeczkę rzeczy. Jesteśmy półtonową rzecz w stanie wyłowić? A to musiałaby być, że tak powiem, stricte bardzo czysta stal, ale takie 90-100 kilo spokojnie. Wówczas na dwa magnesy lecimy. Właśnie z kolegą mieliśmy sytuację, że przyciągaliśmy jakieś metalowe, ogromne drzwi z wody. Na magnes mój największy skarb, to jest z ubiegłego roku, rewolwer Colta, lodówka, właz kanalizacyjny się znalazł, kawałek metalowej linki i na lince męska bielizna. Co wyłowiła pani? Hulajnogę na przykład. Było ciężko, ale miałam pomoc wujka. Jak się zaczepia, no to czuć, że coś jest. Zawsze byłem związany z przyrodą i po prostu to jest forma takiej wdzięczności dla przyrody. Można posprzątać. W akcji sprzątania śmieci wokół kanału w Lisim Ogonie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Utah jako pierwszy amerykański stan zakazuje fluoru w dostępnej publicznie wodzie pitnej. Gubernator Spencer Cox podpisał ustawę w tej sprawie. Dokument zezwala farmaceutom na przepisywanie suplementów fluoru i nakazuje odpowiednim organom ustalenie wytycznych dotyczących takich recept. Zgodnie z nowym prawem nie można dodawać fluoru do wody w wodociągach ani tej, która ma do nich trafić. Fluor naturalnie występuje w jeziorach i rzekach, a także w niektórych produktach spożywczych. Dodaje się go m.in. do pasty do zębów, aby miała działanie przeciwpróchnicze. Mówi konsultant medyczny stacji ABC News dr Alok Patel. To temat często podnoszony przez nową administrację prezydencką, a zwłaszcza ministra zdrowia. Niektóre badania pokazują, że fluor może negatywnie wpłynąć na iloraz inteligencji u dzieci. Dodaje dr Alok Patel, amerykański sekretarz do spraw zdrowia i usług medycznych Robert Kennedy Jr. od dawna podważa korzyści fluoru. W wywiadzie dla publicznego radia NPR Kennedy powtórzył obietnicę przekonania lokalnych władz do usunięcia fluoru z zasobów wodnych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalek. Piłkarze Krakowi, mimo że przegrywali na początku, ostatecznie wygrali 3-1 w meczu 26. kolejki Ekstraklasy. Puszcza spotkanie kończyła z czerwoną kartką, którą otrzymał w doliczonym czasie gry Jakub Serafin. Mecz podsumowuje trener Pasów Dawid Kroczek. W pierwszych 30 minutach chyba nikt nie spodziewał się, że będziemy w stanie ten mecz dźwignąć. Tutaj trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ciężko nam było złapać rytm. Zawodnicy za wszelką cenę chcieli ten mecz wygrać, tak samo jak sztab, jak i cały klub. Kibicom należało się dobre widowisko, które zakończyło się 3 punktami. A w trwającym meczu w Gdańsku Lechia prowadzi z Jagiellonią Białystok 1-0. Siatkarze Warty Zawiercie potrzebowali 4 setów, żeby pokonać Asseco Resowie Rzeszów 3-1. Dla obu drużyn było to pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie w Plus Lidze. Trener zespołu Zawiercia Michał Winiarski. My potrzebowaliśmy tego 3. seta. Nie chcę mówić przegrać, ale przydało nam się to w kontekście wrócenia do takiej pewnej swojej gry i koncentracji. I to pokazuje, że jesteśmy mocnym zespołem, natomiast to już jest historia. Teraz skupiamy się na meczu sobotnim. A w Lublinie Bogdanka gra z Zaksą w setach remis 1-1. Lepiej późno niż wcale. Polscy skoczkowie narciarscy drużynowo zanotowali najwyższe miejsce w tym sezonie. Zajęli 4. miejsce w konkursie Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Planicy w Słowenii. Polacy startowali w składzie Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Na koniec kolarstwo. Amerykanin Quinn Simmons został zwycięzcą 6. skróconego etapu wyścigu dookoła Katalonii ze startem i metą w miejscowości Berga. Liderem jest wciąż Hiszpan Juan Ayuso. Przed ostatnim etapem ze startem i metą w Barcelonie Ayuso ma tylko sekundę przewagi nad Słoweńcem Rogliczem. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Od jutra lekkie ochłodzenie, będzie od 8 stopni nad morzem do 13 w centrum i 17 na zachodzie. W całym kraju zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, zwłaszcza na południu kraju. W górach może spaść śnieg. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. Tu Piotr Glamowski, komentator Canal Plus. Ale akcja, odpalamy 30 urodziny Canal Plus, a tam same plusy i jeden minus. Minus 30% na Supersport w Canal Plus. Najlepsze piłkarskie ligi, tenis, żużel i epickie sporty walki w super cenie dla każdego kibica. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Szczegóły wybranych ofert telewizji satelitarnej lub serwisu streamingowego Canal Plus objętych promocją urodzinową oraz najniższe ceny z 30 dni przed obniżką sprawdź w punktach sprzedaży i na canalplus.pl. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. 100 krotka. Alpejskie mleczko Milka. Wszystkie rodzaje. Drugie opakowanie gratis. Tak, tylko teraz drugie opakowanie gratis. A z aplikacją schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 23,49. Teraz jedynie 16,99 za kilogram. Tak, 16,99 za kilogram. Danie tutaj jest 100-krotka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy jeszcze raz w marcu tego roku. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Chciałoby się radośnie i beztrosko spędzić ten wieczór, bo rozpoczęliśmy już obchody naszych 63 urodzin, bo przedwczoraj był Międzynarodowy Dzień Teatru, 63. Tymczasem przed nami słuchowisko na poważny, bolesny temat, choć w groteskowej formie podany. Zaczynamy więc, a potem porozmawiamy. Teatr Polskiego Radia. Przemysław Pilarski. Wracaj. Cztery dni po zabójstwie w lokalu spółdzielni Praca jeden z przebywających w Radomiu ocalałych wysłał list do krewnego lub znajomego przebywającego jeszcze wówczas w Związku Radzieckim. Położenie Żydów jest naprężone. Napadają na nich i rabują. W Radomiu zabito 4 Żydów. Wieczorem Żydzi chodzą na ulicy do 9. Boją się nocy. Przeżywają takie życie drugi raz. W lasach zostały faszystowskie bandy przesiąknięte duchem hitleryzmu. W całej Polsce są pogromy. Oni chcą wymordować resztę. Nie przyjeżdżajcie. Proszę państwa! Proszę państwa! Przed państwem Bobby Klecz! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan! Trochę wczesna Maryla Rodowicz! Trochę taki nieżywy Kurt Cobain! Unplugged! Bardzo mi jest dobrze, kiedy budzę się tak jakby w lesie. I ruszam od razu przed siebie i wszystkie drzewa mówią do mnie hej. Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Lecz gdy dochodzę do strumyka sędzącego, już wiem, co mi zrobi dzień. Woda, woda, woda jest dobra. Woda, woda, pod nią piach. W wodę zanurzam swe stopy. Gdy pójdę wodą, psy zgubią mój ślad. Woda, woda, woda jest dobra. Woda, woda, woda, pod nią piach. Wodę, wodę, wodę zanurzam swe stopy. Gdy pójdę wodą, psy zgubią mój ślad. Poślij uśmiech jaskółce, która ściga się po niebie z jastrzębiem. Zrób selfie z kolegą kornikiem. On ma podgórkę jak ty. Piach na dnie strumyka szemrzącego kryje w sobie różne tajemnice. Chcesz pewnie o nie zapytać? Woda ci nie zdradzi żadnej z nich. Woda, woda, woda jest dobra. Woda, woda, woda, pod nią piach. Wodę, wodę, wodę zanurzam swe stopy. Gdy pójdę wodą, psy zgubią mój ślad. Woda, woda, woda jest dobra. Woda, woda, pod nią piach. Wodę, wodę zanurzam swe stopy. Gdy pójdę wodą, psy zgubią mój ślad. Woda. Ale jeszcze do nas wróci. Tymczasem przy stole... No bo gdzie indziej? Siedzą matka, córka, syn oraz my. Leśne dziadki. Czyli dwóch zsynchronizowanych wujaszków. Kupiłam pomidorów kilogram. Wszystkie były zepsute. Ja się pytam, gdzie jest sprawiedliwość? Matka, gdzie jest masło? Po co ci masło do obiadu? Nieokraszonych kartofli jeść nie będę. Nie rób przykrości mamusi. No. W domu kultury byłam na warsztatach z kiszenia. Okazało się, że wiele jeszcze nie umiałam. Nieokraszonych kartofli jeść nie będę. Kacze sadło. Trzy składniki dobrego bigosu. Bóg, honor, ojczyzna, zawsze to powtarzam. Nie rób przykrości mamusi. Nieokraszone mi nie smakuje. W marcu jak w garncu, a w Polsce jak kto chce. Finta, flinta! Matka do cholery! Synku? Masło! Proszę, przepraszam, dziękuję. Matka kusztyka w stronę kuchni. No i zrobiłeś przykrość mamie. Nasza matka jest kulawa na dwie nogi. Dostała kiedyś buty za małe i musiała się w nie zmieścić. Dostała buty za ciasne i musiała przyciosać pięty. To taka rodzinna tajemnica. Nasza matka jest kulawa na dwie nogi, ale chodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo odbyła kiedyś podróż w nieznane. No. Mamo, ty już usiądź. Posprzątam. Jak zjemy? Żałobę masz pod paznokciami. Znowu. Dzięki, matka. Kwiaty przesadzałam. A już ja wiem, co ty robiłaś. Znowu. Szczuro bukiet, szczuro kwiat. Okraszone smakuje inaczej. O masta i basta! Okraszone smakuje lepiej. Były takie czasy, że się kawę gotowało na żołędziach. Aż tę dokładkę wezmę. Tam jest tylko kartofli. Ręce umyj. Ręce trzeba myć. Mydło. Góra kartofli. Komu to przeszkadzało? Słyszysz? Górę kartofli zjem. Z masłem. Później umyję. Później. Człowiek siedział w lesie, a czasem wychodził. Teraz umyjesz. Teraz. Do obiadu siadać tak z żałobą? Fe. Las daje opał. Las daje posiłek. Las daje schronienie. Moja sytuacja jest prawdziwa. Nie udaję. Mam na to papier z komisji rentowej. Mam na to papier z ZUS-u. Na obie kulawe nogi. Legalna od stóp do głów. Nikt mi nie wmówi, że kręcę. Stoję na chybotliwych, lecz nie do ruszenia fundamentach. Coś może jest ze mną nie tak, lecz mam oparcie w prawdzie. Papiery mam w porządku. Przemieszczam się powoli i po przetartych szlakach. Znam dobrze każdy kąt. Nie zgubię się, bo mam zadanie. Mam dom na głowie. Dom wymaga wiele pracy. Do domu. Tak, do domu jestem przywiązana. Do domu jestem zdolna. Za drzwiami czuję się niepewnie. Wychodzę, ale wracam. Wychodzę, ale wracam, bo znam swoje miejsce. Jak pies. Która godzina? W pół do komina. To jeszcze czas. To świat i ludzie. Najadłeś się? No tak mniej więcej. Mniej więcej to Żyd na nartach jeździł. Mniej na nartach, a więcej na tyłku. Dokładkę trzeba było wziąć. No dokładałem przecież. Mniej na nartach, a więcej na tyłku. Która godzina? Pół do komina. A to jeszcze czas. To świat i ludzie. Najadłeś się? Z masłem kartofle najlepsze. Taka dziś jestem niemrawa. To się połóż. Za wcześnie. Muszę się kawy napić. Która godzina? W pół do komina. To jeszcze czas. To świat i ludzie. Kto to? Córka biegnie otworzyć. Wchodzi Bobby, za nim córka. Bobby rozgląda się po kątach, przygląda się ludziom. Ludzie przyglądają się Bobiemu, patrzą też na siebie. Nikt nie rozumie, co się dzieje. Balet zdziwień. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Kim pan jest? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Kim pan jest? Bobby. Bobby who? Bobby Kleks. Nie znam. Nie znam. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Wracam sobie normalnie do domu, a tam jacyś obcy. Myślałem na początku, że to ukryta kamera albo impreza, a niespodzianka z okazji urodzin, których akurat nie obchodzę. Może z racji powrotu. Jakaś bibka. W końcu trochę mnie nie było. Ale nie. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam. Przecież to mój dom. Co zrobili z moją rodziną? Nie było mnie tylko trochę. Obiecałem wszystkim, że wrócę. Poszli sobie? Nie czekali? Mogli zadzwonić. Kartkę zostawić. Jak ich szukać? Żyją? Jeszcze raz sprawdzam adres. W porządku. Miasto? Też. Kraj? Kraju nie trzeba sprawdzać. Za granicą nie ma takich miast jak Radom. Wszystko się zgadza. Pokój ten mały po prawej, pokój ten duży na wprost, szyby nad drzwiami, gzyms, pod sufitem piece kaflowe, maszyna do szycia, Singer. Wszystko się zgadza. Ale coś się nie zgadza jednocześnie. Grubo się nie zgadza. Jeden szczegół. Pukałem do sąsiadów. Nie znam. Co się stało z moimi sąsiadami? Pan wie? Pani? Pan na pewno wie, bo pan odwraca oczy. Nie wolno odwracać oczu. Nawet jak nie chcemy patrzeć. To jest mój dom. Słyszycie? To jest mój dom! Ludzie! Ukradli mi rodzinę i dom. A ja nie mam dowodów. Mam dobrą pamięć. To wszystko. Ale tego, co pamiętam, nikt nie chce pamiętać ze mną. Ja zupełnie nie rozumiem, jak tak można wejść do kogoś i powiedzieć, że się tutaj mieszka. Tam jest jeszcze jeden pokój. Co? Znalazłam nowy pokój. Dobrze, będzie więcej miejsca. A w środku? Co? Patrzyłaś, co jest w środku? Pusto. Dobrze, będzie więcej miejsca. A kwiaty? Co? Kwiaty jakieś może chociaż stoją w tym pokoju? Nie. Dobrze, to kupimy kwiaty. A łóżko? Co? Nawet łóżka nie ma? Nic nie ma. Trzeba będzie kupić nowe łóżko. I krzyż. Co? Krzyż pewnie nie wisi nad drzwiami. Nie. Trzeba będzie poświęcić ten pokój. Ja zupełnie nie rozumiem. Jak tak można wejść do kogoś i powiedzieć, że się tutaj mieszka? Bobby dostrzega córkę, która idzie sobie nieopodal. A może idzie do Bobiego? On by chciał, bo ona mu chyba wpadła w oko. Ona mu przecież otworzyła drzwi. Czy Bobby też wpadł w oko córce? Nie wiadomo. Córka jest postacią tajemniczą. Nie nosi serca na dłoni. O, siema. Chodź, pokażę ci coś. Ja ci coś pokażę. Chcę ci pokazać las. Las połamanych drzew. Chcę ci pokazać więzienie. Bardzo nowoczesne. W lesie jest spokojnie. To miasto słynie z więzienia. A w lesie można odpocząć? Chodź. Ja wiedziałam, że przyjdziesz. Skąd? Nie wiem. Miałeś kiedyś, jakby to powiedzieć, przeczucie? Jakbym miał, jakby to powiedzieć, przeczucie, to by mnie tu, jakby to powiedzieć, nie było. Idziesz? Idziesz? No po cholerę mam iść do więzienia? Po drodze pokażę ci miasto. Ale ja znam to miasto. To dlaczego nikt ciebie tu nie zna? Nie wiem. Idziesz? Bobby i córka docierają do lasu, ale okazuje się, że ktoś ich uprzedził. Zaczajają się na przykład w krzakach i obserwują matkę. Kulawą na obie nogi. Która odprawia jakiś swój chyba rytuał. Choć niewykluczone, że całkiem jej odbiło od nadmiaru przeżyć albo z nudów. Nie rozstrzygniesz. Las jest jednocześnie cmentarzem, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste. Kto wie, ten wie. Jedna nieżywa osoba, dwie nieżywe osoby, trzy nieżywe osoby, sześć nieżywych osób, sześć osób nie żyje, siedem osób nie żyje, osiem, dziewięć, dziesięć nieżywych osób. Biorę do ręki dusze jak zapałki, stawiam na nich domek, a potem dmucham i rozpada się i stawiam znowu. 15 nieżywych osób, nie wiesz. 19 nieżywych osób, 100 nieżywych osób, milion nieżywych osób, buduję dom i dmucham. Nie wiesz, 2 miliony nieżywych osób, 2 miliony nieżywych osób, 2 miliony nieżywych osób. Bobby, chodź. Córka oprowadza Bobiego po więzieniu. Nasze więzienie jest najnowocześniejsze w Polsce. A przynajmniej takie było w 1998 roku, kiedy oddawali je do użytku. Aha. Więzienie jest użyteczne. Robi wrażenie. Ach. Ja wiem. Z tego naszego więzienia nie da się łatwo uciec. Więzienie to jest miejsce, które kojarzy mi się z bezpieczeństwem. Do więzienia nikt nie wejdzie nieproszony. Żaden wróg? Więzienie coś odbiera, ale i coś daje jednocześnie. Więzienie jest jak dom rodzinny, z którego trudno się uwolnić. Chodź. Poczekaj, nie możemy usiąść na chwilę normalnie, pogadać? O czym? Przecież wszystko wiesz. Może nie wszystko pamiętasz, ale wiesz. Kiedyś sobie przypomnisz. A wy sobie przypomnicie? My pamiętamy. O! Przypominają się stare dzieje. Człowiek siedział w lesie, a czasem wychodził. Człowiek chodził do wsi. Do wsi się chodziło. Wieś się roiła od stodu. W stodołach działy się zabawy najlepsze. W stodołach wióry leciały. W stodołach ogień był. Jak człowiek do wsi chodził, to. Jak człowiek do wsi chodził, to w stodołach był ogień. Wchodzi córka z Bobi. Syn na znak matki podbiega do ściany i sięga po wiszący na niej kaganiec. Posłusznie zakłada go sobie na twarz. Bobi oddycha. Prawdopodobnie z ulgą. Na naszej ścianie wisi kaganiec. To takie przysłowie rodzinne. Taka już u nas tradycja. Ja może nie wyglądam, ale odkąd nie ma męża, muszę trzymać dom twardą ręką. Ja może nie wyglądam, ale trzymam ich tu wszystkich za pyski, jak psy. Kudłaty miły pies ciągle jest drapieżnikiem. A koń jaki jest, każdy widzi. Nie ma psów groźnych, tylko zależy, jak jest wychowany. Kaganiec w dom, Bóg w dom. Od kagańca głowa nie boli. Wszędzie dobrze, ale w kagańcu najlepiej. Jedno wam powiem, w porządnej rodzinie zawsze się znajdzie kaganiec. Nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Cicho, cicho. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Taki fajny pies do ludzi łasi się. Wystarczy dać mu kość, by sobą zajął się. Lecz kiedy widzi mnie, to pianę toczy z pyska. To taki fajny pies, lecz coś nie lubi mnie. Coś kurczę do mnie ma i strasznie wścieka się. Gdy wpadam tu, by zabrać cię na miasto. Nie mów nikomu, że twój pies mnie nie lubi, bo mogę mieć przez to kłopoty. Nie mów nikomu, że twój pies na mnie warczy, bo wolę mieć siebie w całości. Ten niby fajny pies spojrzeniem wodzi złym, za każdym razem, gdy pojawiam obok się, twój pies traktuje mnie nieludzko. Czy pragnie mojej krwi, albo nią brzydzi się? Może pogardza mną za kundlama? Co myśli pies, co myśli piesek, gdy odsłania wrogie kły? Nie mów nikomu, że twój pies mnie nie lubi, bo mogę mieć przez to kłopoty. Nie mów nikomu, że twój pies na mnie warczy, bo wolę mieć siebie w całości. Tak dziwnie patrzy się, nie ufa mi. Pewnie coś wie. Twój pies mieszka w moim brzuchu. Twój pies ma gniazdo w środku mnie. Brzuchu gnieździ się niepokój, wiesz. A teraz w środku mam psa. Mój pies moim nieprzyjacielem jest i cichym prowodyrem łez. Dyskretnie szykanuje mnie, tak dziwnie patrzy się. Nie ufa mi, pewnie coś wie. Mój pies to czworonożny szatan. Robi mi piekło z życia. Pociąga za sznurki ze środka. Nienawidzę brzucha. Stamtąd pochodzi lęk Pies gryzie mnie od wewnątrz. Czuję każdy kęs, mój pies wyjada mnie. Rani mi serce i sen. Prawda jest taka, moja mała, świat jest wytworem tego psa. Prawda jest taka, moja mała, że nie należy wierzyć w świat. Przy stole. No bo gdzie indziej? Siedzą matka, kulawa na dwie nogi, córka, syn i my, czyli leśne dziadki oraz Bobby Kleks. Syn ma na twarzy kaganiec, co podczas czynionych przezeń prób konsumpcji wprowadza, jak to mówią, element humorystyczny. Kim pan właściwie jest? No. A tak w skrócie. Nie jestem typem osoby, która odniosła życiowy sukces. Wie pan, kiedy mąż był jeszcze z nami, kulałam tylko na jedną. A długo już tu państwo mieszkają? Wie pan, cicho, gdyby mąż był z nami, to by panu powiedział. Ja tam nie wiem. Mamusiu, połóżmy może Bobiego w tym nowym pokoju, co? Wie pan, tyle lat tu mieszkam i nie wiedziałam, że jest jeszcze jeden pokój. O, mąż to by na pewno wiedział. Wykluczone. Ale czemu? Tam nawet krzyża nie ma. I ja bym państwu z chęcią oddał się na przechowanie. Cicho, tam nawet łóżka nie ma. Oj tam, pierzynę się położy na podłodze. Pierzyny mu nie dawaj! Nie oddawaj pierzyny! No to kocyk. Kochajmy się jak bracia. Liczmy się jak Żydzi. O, pan pewnie jest przejazdem. Pan pewnie polskiego busa ma zaraz. Albo pociąg. Wie pan, gdzie jest dworzec? Ja nie wiem. Gdyby mąż był z nami, to powiedziałby, wskazał drogę. Aha. Gdyby mąż tu był, zaprowadziłby pana na pociąg. Cicho. Córka wstaje, zabiera Bobiego i wychodzą. To są moje kwiaty. To są moje kwiaty doniczkowe. To moja hodowla. Wkładam do doniczek, w ziemię nogi, ręce, głowy, lalek. Robię to, odkąd pamiętam. Robię to od dzieciństwa. To trwa już tyle lat. Taka tradycja. Stąd żałoba pod paznokciami. Wkładam lalki tak, żeby wydawało się, że wychodzą spod ziemi. Aha. Wkładam je tak, jakby ktoś je zakopał, a one chciały się uwolnić. Dlaczego to robisz? Nie wiem. Jakby się nad tym zastanowić, to cholernie dużo zabieramy ze sobą do grobu. Zawsze wolałam pogrzeby od wesel, wiesz? Hmm. Na pogrzebach nie ma głupich zabaw dla gości. No, na pogrzebach też można się dobrze bawić. Jak się nad tym zastanowić, to cholernie dużo zostawiamy, kiedy idziemy do grobu. Nie chcę, żeby mnie zakopywali. Ale nie wiem, gdzie bym chciała zostać rozsypana. No, nie chcę o tym myśleć. Bobby, ile ty w ogóle masz lat? 96. Ale naprawdę. No naprawdę. A ty ile masz? No to ja mam w takim razie 94. Dlaczego zawsze wraca się do domu? Zawsze się wraca. No a co, jak ja nie chcę wracać? Albo nikt nie chce, żebym wrócił? Przykro patrzeć! Słucham? Córka wychodzi. Biegasz za nią, że aż przykro patrzeć. Dasz mur, dasz mur, dasz mur, dasz mur. Flinta, flinta. Może tak, może nie. Co wam do tego? Ona może nie być tą, za którą ją uważasz. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. No to co? Poznamy się lepiej, wszystko się wyjaśni. Gdzie ona jest? Ona nic nie zrobi bez mojego pozwolenia. Gdzie ona jest? Jeszcze nie rozumiesz? Nic ci jakoś nie świta? Nie obchodzi mnie to. Cicho. Ja ci jej nie dam. Powiesz, że jestem chytra baba z Radomia, ale nie o to chodzi, Bobby. Ja ci jej nie dam, bo to nie moja córka. Nie dam ci jej, bo nie wiem, kim jest. Nie rozumiem. Jak możesz nie rozumieć, Bobby? Jak tutaj przyszliśmy, to ona już była. Tak samo jak pierzyny, krzesła, stół, buty, kapy pluszowe, świeczniki te dziwne, kalesony, zegarki, pierścionki. Na miły Bóg! Precz z komuną! A inni ludzie? Jacy inni ludzie? No inni ludzie? Też tu byli? Jak przyszliście? Ja nie wiem. Mąż by wiedział. Cicho! Gdzie ona jest? Nie rozumiesz? To grzech! Siora! Córa! Sikna! Dojka! Dziecko! Dziecko! Dziecko! Syn zrywa z siebie kaganiec, rzuca się na Bobiego i zagryza go na śmierć. Oj! Oj! Nie jest łatwo. Co więcej, jest na tyle trudno, że w tym czasie córka spokojnie może wygłosić swój monolog. Mężczyzna idzie przez życie. Nazywa się i ma swoje lata. Ale to nieważne. Tak samo jak nieważna jest epoka, w której żyje. To są tylko dekoracje. Dzisiaj zabijali nas ci, jutro zabiją tamci. Dzisiaj zabijają nas ludzie, jutro zabije nas powietrze. To są tylko dekoracje. Polska walcząca! Polska walcząca do końca! Polska walcząca! Polska walcząca do końca! To śpiewałem ja, Janusz. Dzięki. Wszyscy pięknie się kłaniają i schodzą ze sceny. A tymczasem Bobby Klecks, nieżywy, idzie przez miasto. Jedna nieżywa osoba. Dwie nieżywe osoby. Trzy nieżywe osoby. Cztery, pięć, sześć. Sześć nieżywych osób. Biorę dusze jak zapałki. Stawiam z nich domek. A potem dmucham i rozpada się. I stawiam znowu 15 nieżywych osób. 19. 100. Przepraszam, milion. Milion nieżywych osób. Buduję dom, a potem dmucham. Dobra, ej, słucham. Nie, jeszcze nie. Mówię do ciebie, że... Halo! A wy co? No. Jesteśmy grupą młodych rewolucjonistów. Tak. Zaangażowanych intelektualistów. Aha. Aktem oporu przeciw systemowi. Cechuje nas determinacja i wola działania. Tak jest. Aha. Większość czasu spędzamy w internecie. To jest główna przestrzeń naszej aktywności. Jeśli chodzi o cele i poglądy, to generalnie nie lubimy faszystów. Należymy do podziemia. Wyglądacie jak bezdomni. To dlatego, że nie mamy jeszcze broni i mundurów. Czekamy na pieniądze od Sorosa. A. Czekanie jest nudne. Hej, chcesz zaczekać z nami? O. Chciałbyś się z nami ponudzić? Chcemy, żebyś do nas dołączył. Ale dlaczego ja? Jesteśmy tacy jak ty. Tak jak ty odziedziczyliśmy pustkę. Kiedy wyjdziemy z podziemia, odzyskamy wszystko. Cały świat. Ale jeszcze nie teraz. Kiedy wyjdziemy z podziemia, odzyskamy mieszkania. Kamienice. Nasze ulice, wasze kamienice. Odlewnie odzyskamy. I sklepy. Garbarnie i tartaki. Cegielnie. Huty. Więzienia. Fabryki obuwia. Przychodnie. Magazyny. Budynki administracji. Usługi blacharskie. Warsztaty. Sale gimnastyczne. Boiska. Biblioteki. Kaplice. Nie, kaplice nie. Dobra, kaplice możemy im zostawić. Kaplice pocieszenia. A teatr? Teatr już mamy. Reszta w swoim czasie. Aha. Która jest godzina? W pół do komina. To jeszcze nie czas. Czekamy. Siadaj, Bobby. Ugotuję ci kartofli. Aha. Z masłem. Jak wiadomo, czekanie może trwać całą wieczność. Nudno tu u was, w tym podziemiu. Nie rozumiesz istoty partyzantki. Może coś porobimy? Zagrajmy w odwrotne karaoke. O, co to jest odwrotne karaoke? Leci piosenka i wygrywa ten, kto ją najbardziej zagłuszy. Spoko. Wy se pośpiewajta, a ja poćwiczę pompki odwrotne. Wszystko robicie na odwrót? Normalnie nic zrobić się nie da. To śpiewamy? Bo Gombrowicz zaraz zacznie pajacować. Gombrowicz? Zbieżność nazwisk przypadkowa. Zresztą my nie mamy nazwisk. Jesteśmy ruchem oporu. A. Posługujemy się pseudonimami. Mhm. Ja na przykład mam pseudonim Esterka i trochę jestem Esterką, a trochę nie jestem. Esterka? Esterka! No? Wiesz, która godzina? Esterka i Gombrowicz odchodzą na bok i szepczą między sobą. Teraz już. Bardzo proszę! Już jest czas. Zacznij od tego, że jest noc. Wieczny cień. Że szary kolor lubisz. Bo nie masz innych opcji. Zacznij od tego, że jest noc. Wieczny cień. Czasem czujesz, że nie możesz dalej. Czasem czujesz, że nie możesz inaczej. Nie zamykaj się na tym wariancie. Postaw panu piątkę za to, że jest słońce. Postaw słońcu najwyższą ocenę. Zacznij od tego, że cię zamknęli w celi. Zacznij od tego, że to trwa, trwa i trwa. Zacznij od tego, że jest ciemno. To ponura zabawa dla dorosłych, w którą ktoś dawno temu wciągnął dzieci. Szalone kółko, w którym kręcisz się i kręcisz. Lecz teraz wpatrz się dobrze w ciemność. Jesteś pewien, że nie kryje tam się nic? Jesteś pewien, że tak będzie przez 24h? Luknij! Już coś wdziera się w przestrzeń. Dotknij! Sprawdź, jakie to przyjemne. Promień. Postawmy panu piątkę za słońce. Ono nie patrzy na okoliczności. Nigdy nie zdradza. Zawsze do nas wraca. Nawet kiedy go nie widać jest. Postawmy panu piątkę za słońce. Przekażmy słońcu uczucia gorące. Gdy ci się zdaje, że nie masz już szansy. Słońce oświetli wnet wyjście z sytuacji. Postawmy panu piątkę za słońce. Dzień się wydarzy. Jak poczekasz trochę. Hej, ty, uwierz w cykl ziemi. Wtedy wszystko się zmieni. Uwierz w cykl historii. To przecież nie boli. Słońce oślepia bezczelnych, a najmniejszych wydobywa spod ziemi. Zacznij od tego, że cię zamknęli w celi. Zacznij od tego, że to trwa, trwa i trwa. Zacznij od tego, że jest ciemno. A skończ na wolności. W jasności skończ. Sięgnij po promień. I wszyscy razem. Skończ na wolności. W jasności skończ. Sięgnij po promień. Postawmy panu piątkę za słońce. Ono nie patrzy na okoliczności. Nigdy nie zdradza. Zawsze do nas wraca. Nawet kiedy go nie widać. Jest. Postawmy panu piątkę za słońce. Przekażmy słońcu uczucia gorące. Gdy ci się zdaje, że nie masz już szansy. Słońce oświetli wnet wyjście z sytuacji. Postawmy panu piątkę za słońce. Dzień się wydarzy, jak poczekasz trochę. Ej ty, uwierz w cykl ziemi. Wtedy wszystko się zmieni. Uwierz w cykl historii. To przecież nie boli. Ręce do góry. Wszyscy! Ręce do góry. W słuchowisku według dramatu Przemysława Pilarskiego Wracaj wystąpili Marcin Januszkiewicz, Eliza Rycembel, Agnieszka Warchulska, Konrad Żygadło, Olga Sarzyńska, Michał Klawiter, Andrzej Niemirski, Piotr Furman. Piosenki Grzegorz Rdzak. Reżyseria dźwięku Paweł Szaliński. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria i adaptacja Tadeusz Kabicz. Dziękujemy. Pan Tadeusz Kabicz jest z nami. Dobry wieczór. Nie mieliśmy okazji spotkać się w Międzynarodowym Dniu Teatru, zatem dzisiaj proszę przyjąć życzenia dla teatru całego i przekazać dalej. Dziękuję, przyjmuję. Dla mnie Dzień Teatru trwa cały rok i codziennie świętuję, jak tylko mam okazję pracować w tym miejscu, i państwu również wszystkiego dobrego, bo myślę, że wszyscy teatru bardzo potrzebujemy, również teatru radiowego. Ja życzyłabym, by trwał w dobrej kondycji do końca świata, a dlaczego by nie, skoro ma tak głębokie korzenie w antyku. A propos, Grek Tercopoulos napisał okolicznościowe orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru. Jeżeli pan pozwoli, to ja przytoczę jeden fragment w tłumaczeniu zresztą pańskiej koleżanki, bo Julii Mark. A bardzo proszę. Czy teatr może usłyszeć sygnały SOS wysyłane przez dzisiejsze czasy, w świecie zubożałych obywateli, zamkniętych w celach wirtualnej rzeczywistości, zagubionych w dusznej prywatności, w świecie zrobotyzowanych istnień uwięzionych w totalitarnym systemie kontroli i represji obejmującym wszystkie aspekty życia? Ja wybrałam ten fragment, oczywiście nie na zasadzie przypadku, bo tak jak uprzedzałam, temat słuchowiska trudny, bolesny. Teatr, wiadomo, nie istnieje w próżni, niezależnie od problemów globalnych i lokalnych. No i teraz już możemy powrócić do samego słuchowiska. Autor jest znanym i nagradzanym twórcą dramatów, a Wracaj, ten dramat otrzymał w 2018 roku Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. To może zacznijmy od tej formy, która mnie trochę zaskoczyła, czy ona była zapisana w didaskaliach, czy pan to sam wymyślił. W każdym razie forma zdecydowanie intrygująca i też w jakimś sensie przykrywająca tragizm tej opowieści. Ten tekst został tak napisany i on chyba też dlatego został dostrzeżony i nagrodzony. No jest rzeczywiście bardzo zaskakujący. Ja go czytałem już wcześniej, zanim dyrekcja Teatru Polskiego Radia zaproponowała mi reżyserowanie tego tekstu i miałem takie, co tu się w Polsce porobiło, gdzie są porządne, prawdziwe historie. Dopiero gdzieś za drugim razem, jak dyrektor Adam Wojtyszko powiedział, może byśmy ten tekst zrobili, to go przeczytałem już z większą uwagą i gdzieś tam bardziej zaczęło do mnie docierać to, co z nim zapisane. I co ciekawe, też właśnie kiedy słuchałem jakichś wywiadów i czytałem uzasadnienia właśnie jury Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, to ta opinia często się pojawiała, że przy pierwszej lekturze ten tekst się wydaje rzeczywiście nawet nie tyle, że trudny, co po prostu głupi, bo on jest tak abstrakcyjnie i tak groteskowo i tak mocno napisany, że jakieś kagańce, jakieś pierogi ruskie, tu jakieś kartofle, że w ogóle o co tutaj chodzi? Dopiero kiedy się wgłębiamy w ten świat, to zaczynamy rozumieć jego formę. To jest typowy tekst labirynt, tekst z kluczem, gdzie rzeczywiście autor nam rzuca jakieś wskazówki, które musimy sobie odczytać po swojemu. Jest oczywiście tutaj to motto na początku, cytat z książki Łukasza Krzyżanowskiego, Dom, którego nie było, Powrót ocalałych do powojennego miasta, który tutaj mocno ustawia nam pole interpretacyjne, że rzeczywiście chodzi o te powroty Żydów do powojennej Polski. Natomiast no, można go odczytywać na różnych poziomach i na bardzo różne sposoby. Wydaje mi się, w tym tkwi jego siła. I rzeczywiście też jak nagrywaliśmy, to czytaliśmy i w pewnym momencie, to nie jest takie głupie. Rzeczywiście, Polska Szkoła Dramatu, można by to było nazwać. To jest bardzo trudny kierunek, bym powiedział, bo rzeczywiście bardzo łatwo jest stworzyć coś, co się wydaje atrakcyjne i bardzo takie wabiące, ale w środku puste, co przy głębszej analizie i na dłuższą metę po prostu gdzieś te takie bańki, które autorzy tworzą, gdzieś po prostu pryskają i się z pamięci wymywają. Natomiast ten tekst rzeczywiście jest jakoś tak napisany, że trudno jest wobec niego przejść obojętnym i o nim zapomnieć. I te obrazy, które tam autor kreśli, dosyć mocno działają na wyobraźnię. Można jakby lubić tą formę teatru lub nie, ale ten tekst zdecydowanie działa moim zdaniem. Tego jeszcze nie zbadaliśmy, w jakim stopniu słuchacz, odbiorca, widz teatralny podąża za artystami. Nie dlatego, że nie potrafi, tylko czy w ogóle chce podążać. Czy nie woli historii, która ma początek, środek i zakończenie? Czy ten postdramat rzeczywiście utrzyma się? Czy to jest przyszłość polskiego teatru? To tego nie jestem pewna. Czy jednak nie powróci do właśnie takiego teatru tradycyjnego, opowieści? No tak to się też nazywa. Tak trochę eksperymentujemy Teatr Polskiego Radia. Między innymi tym się zajmuje, żeby też badać to pole zainteresowania. Ważne, żeby powstawały różne realizacje. Też z dyrektorem rozmawiałem ostatnio, że rzeczywiście trochę bolączką Teatru Polskiego Radia jest ten smutek większości realizacji, bo rzeczywiście troszkę jest tak, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że na trudne tematy mówi się tylko w trudny, ciężki sposób i jakieś takie łamanie tego dekorum, żeby o tragicznych sprawach opowiadać w lekki sposób, jest wciąż nie tak oczywisty i dla wielu osób oburzający. Może szokujące jest lepsze jednak od dydaktycznego. Są szanse na kształtowanie swoich preferencji, bo ktoś słuchał tego słuchowiska i powiedział, o nie, to nie dla mnie w ogóle, nie rozumiem, o co tu chodzi, to jest jakiś stek bzdur. A ktoś może przesłuchał i pomyślał, wow, wreszcie coś świeżego, nieoczywistego, ale fajna zabawa, jazda bez trzymanki. I moim zdaniem to jest piękne, że możemy po prostu dawać pełne spektrum repertuaru odbiorcom. No tak, ale jeszcze tu jest bardzo ważny motyw, że jest to jednak teatr swoiście non-fiction, to znaczy, że wywiedziony jest z faktów, to nie jest fantazja jakaś okrutna Przemysława Pilarskiego i myślę, że to są właśnie te fakty, które są w jakimś sensie albo nieznane, albo wypierane z różnych powodów. Jak to było w tym przypadku, bo rozumiem, że pan też zbadał tę relację między tym, co wydarzyło się, a tym, co zostało sfabularyzowane. Siła czy atrakcyjność artystyczna tego tekstu polega na tym, że no właśnie nic nie jest do końca nazwane wprost. Mamy bardzo dużo odniesień, które możemy sobie zinterpretować i się domyślamy, o co chodzi. Kiedy padają kwestie, że w stodołach ogień był, no to znając historię, domyślamy się, do czego nawiązuje autor. Natomiast on tutaj nie przedstawia żadnej konkretnej historii. Ten Bobby Klecks, który jest tym głównym naszym protagonistą, bohaterem, no to jest taki everyman. To jest trochę połączenie wielu różnych historii, które się wydarzyły, bądź się mogły wydarzyć. I też to, że ta akcja nie jest osadzona do końca w żadnych konkretnych czasach, bo teoretycznie po tym wstępie, który jest jako motto wrzucone, wydaje się, że jesteśmy jesteśmy w latach zaraz powojennych, natomiast potem się pojawiają elementy ze współczesności. Tu jest jeszcze drugie motto, którego my już nie przytoczyliśmy w tym słuchowisku, to Twin Peaks, że jesteśmy jak śniący, który śni sen, a następnie żyje w tym śnie, ale kim jest ten śniący? Jakby tutaj zrobiłem szybko tłumaczenie na polski, więc to też jest jakaś taka po prostu oniryczna w ogóle opowieść i ta narracja, że jesteśmy w śnie. I tam w jednej z tych piosenek, które mamy, pada zresztą takie sformułowanie, prawda jest taka, że nie należy wierzyć w świat, czyli pytanie o to, co jest tak naprawdę prawdziwe. Także wydaje mi się, że to jest taka troszkę historia soczewkowa, że możemy w tej historii zobaczyć jakiś większy problem, który nawiązuje oczywiście do relacji polsko-żydowskich, ale gdzieś generalnie stawia pytanie w ogóle o obcość, inność, o te mechanizmy bardziej działania, jak się pojawia ktoś nie do końca pożądany w danej społeczności, co wywołuje, jakie zachowania się wtedy dzieją i z czego one wynikają. Następuje takie zaburzenie porządku, bez tak. względu na to, jaki ten porządek jest, czy jest bałaganem, czy nie, ale jest czymś, do czego przyzwyczailiśmy się. Tak, ale to też wydaje mi się właśnie, że ten tekst, znowu tak enigmatycznie o nim mówię, ale on jest bardzo poetycki. Poezja ma to do siebie, że nie znosi zero-jedynkowych interpretacji, jak niestety często się dzieje na języku polskim, co autor miał na myśli. Wydaje mi się, że całe piękne poezji jest to, że każdy rozumie ją po swojemu. Tu dostajemy dosyć dużo jasnych kluczy, ale czym jest ten kaganiec, który w pewnym momencie bohater ma i czego to jest metafora, no to też może być różnie interpretowane. Są tam jeszcze piosenki. One się tak pojawiają trochę ni stąd, ni zowąd. Możemy przyjąć, że za patronem poniekąd tej całej opowieści, czyli Bobem Dylanem, one sobie tam rozbrzmiewają. Tak trochę Rolling Stone też, jak najsłynniejsza piosenka. Taki wędrownik, trochę rzeczywiście ten Bobby jest na nim stylizowany, ale też Bobby Klecks, czyli Akademia Pana Klecksa, no też się tu gdzieś te skojarzenia mogą pojawiać. Piosenek w ogóle w tekście jest dużo więcej. Tekst ma ogólnie dramat 80 stron, był pisany pod realizację teatralne. No, musiałem go mocno skrócić do formy słuchowiska, więc jest to powiedzmy no 1/3 objętościowo. Zresztą Przemek też tak pisze, że coś może być piosenką, może być też monologiem. To właśnie ta forma poetycka trochę też na tym polega. Tutaj kompozytor Grzegorz Rdzak zrobił bardzo ciekawy, uważam, zabieg. Ja się do niego odezwałem, mówiąc, że realizuje właśnie takie słuchowisko, w którym się pojawiają teoretycznie piosenki, no ale rzeczywistość realizacyjna jest taka, że rzeczywiście tego czasu jest dosyć mało i wszystko się robi jednego dnia, jakby podczas jednej sesji, więc nie za bardzo mamy tutaj możliwości, żeby przygotować się jak do normalnego nagrania albumu muzycznego, czy po prostu piosenki, więc zaprosiliśmy też Marcina Januszkiewicza, który no, wspaniale śpiewa i ma świetny słuch, więc w zasadzie on te piosenki wykonywał niemalże na wpół improwizując, został tylko od kompozytora jakąś linię melodyczną, której słuchał na bieżąco i ją wykonywał. A Grzegorz Rdzak napisał w zasadzie, no to jest jeden utwór tylko z dwiema różnymi liniami melodycznymi, która raz najpierw jest wesołą piosenką o tym, jak jest fajnie temu Bobiemu, kiedy sobie wędruje przez świat, a potem jest przy tych samych nutach, podkładzie, ale innej melodii, przerażającej piosence o jakimś niepokoju, lęku i tej zwierzęcej naturze człowieka. Więc wydaje mi się tutaj bardzo ciekawy zabieg muzyczny. Ale na przykład ten ostatni taki psalm, który się pojawia, kiedy właśnie Bobby z tą Esterką i Gombrowiczem opowiadają o tym słońcu i następuje taki rewolucyjny, anarchistyczny zwrot. To też było napisane jako utwór w założeniu autora, jakiś psalm, który oni śpiewają. No my tu już wiedzieliśmy, że nie będzie szans, żeby w trzy osoby teraz nauczyć jakiejś tam harmonii i jakiejś melodii, więc zrobiliśmy z tego taką szaloną trochę melorecytację zachęcającą do właśnie jakiejś rewolucji. Pojawia się Radom, czyli rozumiem, że jednak te fakty miały miejsce w tym mieście, żeby państwo, którzy słuchają nas w Radomiu, nie poczuli się jakoś, nie wiem, dotknięci czy zaskoczeni. Jakby sankcjonuje ten Radom ów Gombrowicz, tak? Tak, no też ten tekst powstał na zamówienie teatru w Radomiu. On ostatecznie tam nie został zrealizowany i właśnie ta książka, którą cytujemy na początku, dotyczy tego miasta i to jest rodzinne miasto autora, więc on opisuje po prostu tę rzeczywistość po wojennej Polsce, jak wyglądały te napięcia i te stosunki w Radomiu. Myślę, że już wyczerpaliśmy ten temat, czyli rodzaj komentarza do tego, co usłyszeliśmy. Tym razem myślę konieczne, bo ja odebrałam to z pewnym takim dystansem. Nie byłam przekonana co do tej formy przede wszystkim, no bo wiedziałam, że ta historia wydarzyła się, że trzeba to przypominać. Tak należałoby zamknąć ten rozdział rzeczywiście, że Teatr Polskiego Radia pełni misję i proponuje różne formy i w różny sposób podchodzi do tematów zazwyczaj poważnych. Tak, jednym z ważniejszych chyba przesłań tego tekstu jest to, że historia lubi się powtarzać niestety i jeżeli o niej nie pamiętamy, jak coś się wydarzyło raz, może wydarzyć się drugi raz, a jak coś się wydarzyło dwa razy, prawdopodobnie prawdopodobnie wydarzy się trzeci. Wydaje mi się, że trzeba mówić o trudnych rzeczach. W jaki sposób mówić o rzeczach, o których się nie da mówić? Nie wiem. Wydaje mi się, że też od tego jest teatr, żeby szukać i badać te granice naszego języka. I super, że jest też w Teatrze Polskiego Radia miejsce na takie szalone i prowokujące, no bo to jest to mocno prowokacyjny i kontrowersyjny tekst. I no, na tym polega jego, moim zdaniem, właśnie wartość. A dodajmy jeszcze, że taką wartością jest obecność tych właśnie aktorów, którzy są świetni. Bardzo dobrze to zagrali. To bardzo dziękuję. Teraz przypomnijmy, że kończy się sezon 2024-25. No i dwie sztuki wyreżyserowane przez pana były bardzo interesujące, mówiąc najkrócej. Jedna w Teatrze Telewizji, a druga będąca słuchowiskiem, ale realizowanym nie w Teatrze Polskiego Radia, lecz w Teatrze Studio w Warszawie. Proszę o krótki komentarz do pierwszego i drugiego hasła. W Teatrze Telewizji miała premierę sztuka Oscara Wilda, Pełna powaga w mojej reżyserii. Komedia dla ludzi bez poczucia humoru. Tak, z takim podtytułem. To jest najbardziej znana jego sztuka, nazywana angielską komedią wszechczasów. W Polsce prawie nie grana obecnie i trochę zapomniana u nas w nowym tłumaczeniu. Zrobiliśmy ją, starając się jak najwierniej oddać realia tego świata, w którym Wilde żył i tworzył, więc jest to taka komedia salonowa, kostiumowa, natomiast takim współczesnym trochę twistem, bo ta realizacja telewizyjna i muzyka, i sposób grania, i ten język taki mocno współcześniony, no sprawia, że trochę to bardziej przypomina, mam takie wrażenie, jakiś współczesny, netflixowy trochę serial niż Ramotkę z lat 60., jak to poprzednie realizacje telewizyjne tej sztuki były. No też we wspaniałej obsadzie i... W tym młodzi dwaj aktorzy, którzy znani są właśnie z filmów współczesnych i zupełnie nie podejrzewalibyśmy ich o to, że potrafią poruszać się w kostiumie. Czyli Piotr Trojan i Mateusz Więcławek. I życzę, by jurorzy Festiwalu Dwa Teatry zauważyli ten spektakl. Ja jestem pod ogromnym jego urokiem. No a teraz słuchowisko, ale nietypowe. Słuchowisko na żywo w Teatrze Studio. To jest taka współpraca Teatru Polskiego Radia z Teatrem Studio. No bardzo duże wydarzenie w zasadzie się z tego zrobiło i wspaniałe przeżycie też dlatego, że właśnie było na żywo, więc te emocje były jakieś takie wyjątkowe, bo zawsze coś mogło pójść nie tak i ta adrenalina rzeczywiście była dużo większa niż zazwyczaj. Był to Witkacy, Oni, czyli jego jeden z wcześniejszych tekstów, też nie najbardziej znany, ale bardzo ciekawy, opowiadający o końcu sztuki, o jakimś końcu ludzkości, taki trochę apokaliptyczny, jak to on lubił obwieszczać różne zagrożenia dla ludzkości. I co ciekawe, właśnie ten tekst adaptowałem równolegle z tekstem Pilarskiego. I tu groteska, i ten język, i to takie wybebeszenie, odwrócenie porządku świata do góry nogami. No miałem rzeczywiście bardzo trudny tydzień, żeby się przestawiać z tej ich formy języka na nasz codzienny, użytkowy język. No było to rzeczywiście wspaniałe wydarzenie. Bardzo Państwa zapraszam do odsłuchania, bo chyba to jest gdzieś jeszcze dostępne w internecie. Też jest plan, żeby na festiwalu w Sopocie rejestrację filmową tego wydarzenia Państwu zaprezentować. Początek festiwalu w tym roku 27 czerwca, czyli w piątek, będzie o jeden dzień dłuższy festiwal w stulecie Polskiego Radia. No i stulecie Teatru Polskiego Radia. No oba projekty, tutaj już chyba mogę się troszkę zdradzić, będą miały pewną swoją kontynuację, bo w Teatrze Telewizji na jesieni będzie miał premierę Tartini. Moliera w mojej reżyserii, a Teatr Studio ma jakieś tam plany, żeby powtórzyć tę formę słuchowiska na żywo. I też z tego, co wiem, ta forma teatru na żywo, radiowego bardzo się spodobała, że została gdzieś tam odświeżona, no bo to oczywiście to nie było pierwsze tego typu wydarzenie, ale ciągle dosyć mało się tego robi, a mam wrażenie, że no to jest kwintesencja teatru. Teatr powinien być żywy z udziałem publiczności, nie tylko tej przed odbiornikami, ale również tej, która doświadcza tego, co się dzieje tu i teraz. No ta konwencja słuchowiska na żywo pozwala w wyjątkowy sposób połączyć dwie widownie, które nie miałyby możliwości się spotkać i nam twórcom pozwala mówić do dwóch zupełnie różnych publiczności na dwa zupełnie różne sposoby, bo co innego odbierają ludzie w teatrze widząc i słuchając, a co innego odbierają ludzie przed radiem, którzy słyszą już ten dźwięk jakoś przetworzony. My też na żywo nie słyszeliśmy tego w ten sposób, bo pewne dźwięki były podkręcone, pododawane jeszcze jakieś efekty, filtry i odległości, więc każda ze stron miała zupełnie inny odbiór i jakieś tam swoje dodatkowe korzyści. I jeszcze to wydaje mi się, co rzadko się robi, że my tak mocno z tej publiczności skorzystaliśmy, bo ona była wciągnięta gdzieś tam w te akcje i wydawała dźwięki, jakieś okrzyki. Też uczestniczyła w niszczeniu sztuki, no bo to jest właśnie o tym, że przychodzi grupa jakichś onych, żeby zniszczyć najwspanialszą galerię sztuki na świecie. No i właśnie mieliśmy obrazy na żywo, które tam osoby z publiczności niszczyły. My te dźwięki nagrywaliśmy jednocześnie i wydaje mi się, że to naprawdę fajnie i ciekawie wyszło. Ale często się robi słuchowiska, które się rejestruje na żywo z udziałem publiczności. Natomiast rzeczywiście bardzo rzadko się robi słuchowiska, które są jednocześnie transmitowane na żywo. I to już daje takim wyjątkowo wrażenie. No naprawdę, te emocje tam były niesamowite i ta cała technologia, jak to połączyć, jak to zrobić, żeby wejść na antenę w odpowiednim momencie. Publiczność musiała przyjść do teatru dużo wcześniej, była najpierw wyszkolona, potem od parę minut siedzieliśmy wszyscy w takim skupieniu pełnym napięcia, bo już nie wolno było rozmawiać, ale jeszcze nie było tej lampki, no więc rzeczywiście magiczne to przeżycie było. No ponieważ już wspomnieliśmy Festiwal Dwa Teatry, na który ogromnie się cieszymy, to tylko przypomnijmy jeszcze, że w ubiegłym roku na 24. festiwalu otrzymał pan nagrodę i w takiej trochę nietypowej, że tak powiem, kategorii, bo nie za reżyserię Kroki, to była adaptacja. Słowicko dostał nagrodę publiczności i nagrodę za najlepszy scenariusz będący adaptacją. Też bardzo szalone Słuchowisko o karaluchach, które rozmawiają na temat ludzkości i prowadzą jakieś metafizyczne dysputy. Kolejny dowód na to, że